Karta. Kartan finns på nivå 3. Kartan finns på sidorna 20-21. Kartan visar vikingatidens Europa. Cirka 3,5 centimeter motsvarar 500 kilometer på kartan. Vikingatida namn är tryckta med röd text. Grönfärgade områden är områden med nordiska bosättningar. Städers namn, namn på riken, var vissa folkslag levde och vikingarnas färder finns utmärkta på kartan. Först kommer jag att presentera riken eller länder och folkslag. Bjärmaland. Här levde finsk-ugriska folk. Bjärmaland är nuvarande Finland och det sträcker sig en bit in i nuvarande Ryssland. I området i och kring staden Bulgar vid floden Volga levde Volga-bulgarer. Gårdarike. Här levde östslaviska folk. I området söder om dagens Moskva, i området norr om Svarta havet, utmed floden Dnieper, levde pecheneger. Nordöst om Svarta havet levde khazarer. Serkland är området i dagens Irak och Turkiet. Det bysantinska riket sträcker sig från Grekland till Turkiet. Norr om Grekland levde magyarer. Norr om dem levde västslaviska folk. Och norr om dem, vid kusten till Östersjön, i dagens Tyskland-Polen, levde vänder. I dagens Tyskland låg det östfrankiska riket och det västfrankiska riket låg i dagens Frankrike. I södra Spanien fanns kalifatet Córdoba. Och i norr i dagens Spanien låg Galicien och Asturien. Öar i Medelhavet, Balearerna, Korsika, Sardinien, Sicilien, Kreta och Cypern. Italien finns också utmärkt. Blåland låg i Nordafrika. Och nu till Storbritannien och Irland. Länder: Skottland, Wales, England, Northumbria, East Anglia, Hebriderna, Suderöarna var det vikingatida namnet, Orkneyöarna, Shetlandsöarna, Jaltland var det vikingatida namnet, Färöarna och i nordväst Island. Nordnorge benämns här Hålogaland. Haven och Aralsjön är också utmärkta. Onega, Ladoga, Östersjön, Nordsjön, Atlanten, Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet. Nu ska jag presentera områden med nordiska bosättningar och de städer som är angivna i dessa områden. Något öster om sjön Ladoga finns ett område runt staden Belozero. Staden ligger vid en liten sjö. Nästa område finns söder om Ladoga. Det sträcker sig från staden Staraja Ladoga, vikingatida namn, Aldeigjuborg, och i söder, i detta nordiska bosättningsområde, staden Novgorod, Holmgård, under vikingatiden. Något sydväst om Novgorod fanns nästa område. Området låg runt staden Isborsk. Söder om detta område ligger nästa område. Det ligger runt staden Polotsk vid floden Daugava. Endast några mil öster om detta område låg ett annat nordiskt bosättningsområde. Det låg runt staden Gnozdovo. Vid norra delen av floden Dnieper. Söderut längs floden fanns ett större område med städerna Chernigov och Kiev. Könegård hette det på vikingatiden. Normandie i norra Frankrike var ett annat nordiskt bosättningsområde. I detta område låg staden Rouen. I Storbritannien och på Irland ligger många nordiska bosättningsområden. Vi har Danelagen som inkluderar riket East Anglia och delar av Northumbria samt staden York, vikingatida namn Jorvik. Stamford Bridge ligger nära York. Nordiska bosättningsområden fanns också i norra Skottland samt Hebriderna. I Wales var området Dyfed nordiskt. På Irland bodde nordborna runt staden Limerick och Cork samt runt Waterford, Wexford och Dublin. Jag kommer nu att presentera de städer som är angivna på kartan. Jag börjar med Sverige. Uppåkra, strax söder om Lund. Birka och Sigtuna vid Mälaren. Uppsala och nu Norge. Oseberg, Kaupang ligger precis bredvid varandra. Nidaros, dagens Trondheim. Lade som ligger precis bredvid Nidaros. Angivet finns också Viken och Lofoten. Dessa är dock inga städer. I Sverige är Öland och Gotland angivna. Danmark. Jelling, Ribe, Hedeby. Östersjö. Kusten på det som idag är Polen och Tyskland. Troso, Wolin, Tyskland och Nederländerna. Hamburg, Bremen, Dorestad, Köln, Mainz. Frankrike. Paris, Le Mans, Orléans. Nantes, Anjou, Valence. Narbonne, Spanien och Portugal, Pamplona, Santiago de Compostela, Lissabon, Córdoba, Sevilla, Nordafrika, Nakur, Bysantinska riket, Konstantinopel, vikingatida namn Miklagård. I Särkland är Bagdad angivet. Storbritannien. Lindisfarne. Dumbarton. London. Island. Thingvellir. Thingvellir var dock ingen stad, utan tingsplatsen för hela Island. En form av riksting. Italien. Venedig. Luni. Rom. Nu kommer jag presentera platser för slag. Stiklestad, nära Nidaros. Stamford Bridge, som tidigare nämnts, i England. Clontarf, på Irland, strax norr om Dublin. Jag kommer nu att presentera vikingatida färdleder på hav och floder. Från Sigtuna for de norrut upp i Bottenhavet, även in i Finska viken till Virland, men även söderut, ner mot kontinenten. Från Gotland for man både norröver och söderöver. Från de centrala delarna av Danmark for man upp i Östersjön och till Wallin. Från Sydnorge for man upp till Lofoten och från Nidaros seglade man norrut och rundade den skandinaviska halvön och tog sig ända till Bjärmaland. Man seglade även till Shetlandsöarna, Färöarna och till Island från Sydnorge. Från Island seglade man västerut. Från Kaupang och Oseberg seglade man till Danmark, norra Storbritannien, Danelagen, Hamburg, ut med Ren, in i Flandern, till Normandie, ut med Seine, till Paris, till Irland, ner till Västfrankiska riket, till Akvitarien som ligger på gränsen mellan det som idag är Frankrike och Spanien. Man seglade även till Santiago de Compostela, till Lissabon, Sevilla, Nacor i Nordafrika och in i Medelhavet till Narbonne, Valence och därmed uppför floden Rhône. Till Italien, Luni. Från Shetlandsöarna seglade man till Skottland och Hebriderna. Från Hebriderna kunde man segla till Wales. Från Dublinområdet kunde man segla till de andra nordiska bosättningsområdena på Irland samt till Sydengland. Vikingarna for även ut med de östra floderna från Staraja Ladoga ut med Volga ner till Kaspiska havet. Man seglade även från Novgorod ut med Dnieper ner till Svarta havet, där man kunde fortsätta till Kaspiska havet uppför Don, sedan över land en bit för att som avslutning färdas på Volga till Kaspiska havet. När man väl var i Svarta havet kunde man även fortsätta till Konstantinopel.